Ksiądz Lemański ma być skierowany do pracy kapelana w ośrodku w Zagórzu. Nie wiadomo, czy tam trafi. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Kompania węglowa oddala ryzyko upadłości. Co więcej, jak zapewnia jej nowy prezes Mirosław Taras, w drugiej połowie lipca spółka może liczyć na przywrócenie płynności finansowej. Pozytywne informacje to efekt zakończonych właśnie negocjacji z bankami. Kompania podpisała z nimi wstępne porozumienie dotyczące między innymi rolowania obligacji. O co chodzi? Mówiąc wprost, o zastąpienie starych długów nowymi. Swego czasu kompania wyemitowała obligacje na ponad 1 mld zł. Były one swego rodzaju pożyczką i kompania po określonym czasie miała je wykupić od banku. Problem jednak w tym, że czas mija, a spółki na ich wykup po prostu nie stać. Kompania zamierza więc wyemitować nową serię obligacji i nimi spłacić stare, a w ten sposób wydłużyć termin oddania bankom pieniędzy. Monika Krasińska, Radio Katowice. Rosja złamała międzynarodowe prawo, masowo deportując Gruzinów. To orzeczenie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Do naruszenia praw obywateli Gruzji doszło w 2006 roku. Wtedy w Tbilisi zatrzymano 4 rosyjskich oficerów, zarzucając im szpiegostwo. W odwecie Moskwa zatrzymała dużą grupę gruzińskich imigrantów i deportowała ich do Gruzji. Sędziowie stwierdzili, że Rosja naruszyła godność i nietykalność cielesną deportowanych Gruzinów. Orzekli również, że doszło do nieludzkich i poniżających działań wobec obcokrajowców. W związku z tym Moskwa będzie musiała wypłacić poszkodowanym finansowe rekompensaty. Na razie jednak nie wiadomo w jakiej wysokości. W strasburskim trybunale na wydanie orzeczenia czeka jeszcze jedna skarga Gruzji, tym razem dotycząca pogwałcenia przez Rosję praw człowieka w trakcie rosyjsko-gruzińskiej wojny z sierpnia 2008 roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ci, co na urlopie, na takie właśnie informacje czekali. Przed nami kilka bardzo ciepłych dni, zapowiada Małgorzata Tomczuk z IMGW. Piątek słoneczny, bez żadnych zjawisk, nie powinno być deszczu, nie powinno być burz i temperatury od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 25-6 w centrum, po 29 nawet lokalnie 30 na Dolnym Śląsku. I trochę będziemy się cieszyć taką aurą, później jednak znów zrobi się bardziej deszczowo. W niedzielę już spodziewamy się większej ilości opadów i burz, poza wschodnimi krańcami od 30 nawet do 33 stopni. To też nie będzie wiecznie trwać. Ochłodzenia i pogorszenia pogody możemy się spodziewać w połowie przyszłego tygodnia. Dotychczasowa zła pogoda to jeden z powodów. Sprawdziły się obawy górali i ostatnie dni nie są dobre dla branży turystycznej. Pod Tatrami kiepski początek wakacji. Wychodzi na to, że jakoś se upatrzyli bardziej środek lipca na te pierwsze przyjazdy. Kiedy tak se pomyśleli o oszczędnościach, no to by w tym czasie jeszcze kupili po fajnych promocjach. Z góralem można ponegocjować? Z kozdem można negocjować, no i nie uważajcie, co by góral. Jak widzicie, że cało marcy, to przychodzi czas na koniec negocjacji. Kiedy już ciupak by wziął do ręki, to znaczy byłoby się, że negocjacje wam nie poszły no lepiej. Góralskie metody negocjacyjne objaśniał Dariusz Galica z jednego z biur noclegowych. Teraz niemal w każdym hotelu i pensjonacie są w Tatrach jeszcze wolne miejsca, a w górach deszczowo i chłodno. Dziś na Kasprowym były zaledwie 4 stopnie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Słukowska. Ożeni Bouchard zmierzy się z Petrą Kwitową w finale tegorocznego Wimbledonu. Kanadyjka w półfinale pokonała Simonę Halep 7-6 i 6-2. Czeszka natomiast wygrała ze swoją rodaczką Lucy Szafarzową 7-6 i 6-1. Dla Bouchard awans do finału to życiowy sukces. Kwitowa ma już na koncie jedno wielkoszlemowe zwycięstwo właśnie na kortach Wimbledonu. Finał pań w sobotę. Nasi windsurferzy walczą w Mistrzostwach Europy w klasie RSX. Wśród panów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński. Z drugiego na piąte miejsce spadł natomiast Paweł Tarnowski. Niestety w pierwszych dwóch wyścigach nie poszło mi najlepiej. Nie poszło mi tak, jak bym chciał. Byłem wszędzie ciutkę za późno. Miałem dobre starty, ale brakowało takiego wykończenia. W ostatnim wyścigu się trochę obudziłem. Dałem sobie taki warunek, że jak ten wyścig mi nie wyjdzie, to nie będę z siebie zadowolony. Na szczęście się udało. Pierwsze kółko prowadziłem. Przed samą metą dałem tylko prowadzenie Piotrkowi Myszce, który mnie wyprzedził na ostatnim boku trasy. Wśród pań Zofia Klepacka spadła z miejsca drugiego na trzecie. Maja Dziarnowska nadal jest czwarta, choć nie najlepiej jej się dziś pływało. Dzisiaj żeglowało się bardzo nerwowo, mimo tego, że warunki bardzo mi sprzyjały, był silny wiatr, dość równy, to popełniałam dużo błędów, prawdopodobnie zadziałał stres. Wśród pań prowadzi Hiszpanka Marina Alabau. Piotr Małachowski wygrał konkurs rzutu dyskiem otwierający meeting diamentowej ligi w Lozannie. Nasz dyskobol objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej tej konkurencji. Wcześniej Polak raz zwyciężył i 2 razy był drugi. Dodam, że w Lozannie zabrakło Niemca Roberta Hartinga. W mundialu dziś kolejny dzień przerwy przed ćwierćfinałami, ale piłkarskich wiadomości jak zwykle nie brakuje. Były bramkarz Barcelony Victor Valdés nie przeszedł testów medycznych w AS Monaco. Piłkarz od kilku miesięcy zmaga się z urazem kolana i pozostaje bez klubu. Galatasaray Stambuł chce zatrudnić Cezare Prandellego. Włoch zrezygnował z prowadzenia reprezentacji własnego kraju po słabym występie w mundialu. Komunikat na oficjalnej stronie klubu ze Stambułu głosi, że rozpoczęły się negocjacje z Prandelli. FIFA natomiast poinformowała, że wpłynęło do niej oficjalne odwołanie Federacji Urugwajskiej od decyzji o dyskwalifikacji Luisa Suareza. Napastnik, przypominał, ugryzł rywala podczas jednego z meczów mundialu, za co został ukarany długotrwałym zawieszeniem. Sprawą zajmie się odpowiednia komisja. Nie ujawniono, do kiedy ma zostać podjęta decyzja. Mówi się, że Urugwajczyk może niebawem przejść z Liverpoolu do Barcelony. FIFA dopuściła możliwość transferu, choć Suarez najprawdopodobniej będzie musiał opuścić początek sezonu. Noc wszędzie pogodna, z temperaturą od 8 stopni na Podlasiu do 15 na zachodzie. Jutro trochę chmur, tylko przed południem i tylko na wschodzie. Poza tym ma być słonecznie i ciepło bardzo. Temperatura od 25 stopni w Trójmieście do 29 na zachodzie. Kolejne dni pogodne i jeszcze cieplejsze. W sobotę do 30 stopni, w niedzielę do 32, nawet 33. W poniedziałek do 34, we wtorek do 35. Ale jeżeli jest tak gorąco, to mogą się zdarzyć w chmurach przepięcia. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. I z Warszawy przenosimy się do Gdyni. Teraz stamtąd będzie nadawała Trójka. Halo, halo. Nie widać, ale słychać? Halo, halo. Jesteś. Nadajemy także stamtąd właśnie, z Gdyni. Tutaj jestem. Dzień dobry. Wszystko dobrze u was w Warszawie? Bardzo dobrze, nie padało. U was też nie? U nas też nie. Przepięcia w chmurach to jest bardzo ładny tekst, bardzo ładne określenie. Myślę, że pasowałoby idealnie do twórczości pewnego artysty, który mam nadzieję będzie naszym gościem już za kilka minut. Mam na myśli Grega Dulego. Pozwolę sobie odmienić jego nazwisko. No i powiedz jeszcze o transmisji dzisiejszej, bo dziś też transmisja. A to bohater koncertu, który będziemy transmitować po godzinie 20:00. Lider, głos zespołu, który nazywa się The Afghan Weeks. Agnieszko, miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz rewelacyjny Samsung Galaxy S4 tańszy aż o 850 zł. Poszczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się, oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na Grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. Rozgryźliśmy jak. Kup dwa Grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś Grześkość poniesie? Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy, ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Open Air Festival 2014. Program alternatywny. 11 minut po godzinie 19:00 swoją piosenkę na zakończenie koncertu. Zespół Pustki gra teraz na scenie, którą nazywamy namiotem. Niebieski namiot, pomarańczowe na nim piękne chorągiewki. I to są te dźwięki, które słychać przez najbliższe minuty w tle, bo potem przerwa w namiocie i oczywiście wielkie przygotowanie do koncertu, którego posłuchamy wspólnie, jak przed chwilą o tym przypominaliśmy. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Agnieszka Obrzańska. I Michał Nogaś. Plan na godzinę, która przed nami, następujący. Napięty, od razu zdradzę. Teren kultury Kultura na żywo jest reprezentowany przez Agnieszkę. Michał przyszedł właśnie po pierwszym spotkaniu literackim, spotkaniu z pisarką na terenie festiwalu Open Air. To historyczny był moment. Tak. Myśleliśmy o tym już od kilku lat. W tym roku po raz pierwszy miałeś okazję takie spotkanie poprowadzić. Co więcej, było to pierwsze z cyklu, jeszcze dwa przed nami, o tym też opowiemy. Byłem też na świetnych pustkach, które kończą. Znakomity koncert. Opowiemy też, jeżeli nam starczy czasu, na o tym, co wczoraj zwróciło naszą uwagę z koncertów, które już miały miejsce. No i oczywiście będziemy zapraszać na kolejne dni festiwalu Open Air, który trwa. Dzisiaj niebo czasami chmurne, ale jeszcze nie poczułam ani jednej kropli deszczu, co już jest dużym plusem w kontekście wczorajszej pogody. Nasze strony, polskieradio.pl/trójka, poświęcone festiwalowi, wyraźnie oddzielone, czy też zaznaczone artykuły. Na Facebookach Radiowego Domu Kultury, PS i Terenu Kultura, mnóstwo zdjęć i takich relacji robionych na szybko z koncertów, więc gdyby ktoś chciał podglądać, popatrzeć naszymi oczami, to zapraszamy. Rozpoczniemy oczywiście od zespołu, który nazywa się The Afghan Whigs. Afghan Whigs, nagranie oczywiście z najnowszej płyty zespołu, tej płyty, która ucieszyła fanów, pojawiła się po bardzo długiej przerwie, a nosi tytuł Do to the Beast. No jak tam, bestia i piękna. Tak dzisiaj wyglądał skład personalny w namiocie. Właściwie dwie bestie, jedna piękna. Tak, wspólnie z Szymonem Kloską poprowadziliśmy spotkanie pierwsze z trzech, pisarskie tutaj, literackie na Openerze. Z Sylwią Hutnik przyjechała w związku ze swoją nową książką, tomem opowiadań W krainie czarów. Powiem od razu, że więcej o tej książce jutro o 7.45 w rozmowie z Wojciechem Manem stąd. Jestem zadowolony bardzo, dlatego że frekwencja na tym spotkaniu była większa niż na wielu innych spotkaniach literackich w dużych miastach. Dobrze ponad 100 osób o porze, kiedy otwierano bramy, czyli o 16.30. Osoby świadome twórczości Sylwii Hutnik, choć nie tylko, o czym się za chwilę przekonamy. Ważne pytania, ważne opowieści na temat tego, jaka jest dzisiejsza Polska, o tym, że Sylwia dostrzega to, z jakimi problemami muszą spotykać się ci, którzy są odrzuceni, wykluczeni społecznie. Dużo także o sytuacji osób starszych w naszym kraju i o tym, co niesie ze sobą nowe pokolenie. No i przyznała też się Sylwia, że przyjechała na festiwal, ponieważ poza tym, że chciała porozmawiać o książce, kochała się przez całe życie w Edim Wederze, więc dzisiaj będzie można znaleźć pisarkę skaczącą pod sceną. A tak mówili uczestnicy spotkania, goście, widzowie, gdy się ono zakończyło. Najmniej tak mi się podobało jak wczoraj The Black Keys. Na razie czytam jedną książkę, ale no, mam nadzieję na więcej. Ja również jestem pod wrażeniem, w ogóle jestem tak na bakier z kulturą, że każda forma po prostu chłonę całym sobą, więc super, świetnie. Na pewno sięgnę po książkę, pani Hutnik, jednak teraz już będę wiedziała, czego oczekiwać. I wcześniej pani nie czytała? Nie czytałam niestety, słuchałam tylko w Trójce jakichś urywków, czegoś, ale tak sama nie sięgałam po książkę jeszcze. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie Lito Ignacy Klękowicz. Mam nadzieję, że także liczni państwo nas odwiedzą. No właśnie, nie wiem, czy było dobrze słychać. Jutro o 16.30 w namiocie Walter Cafe spotkanie z kolejnym pisarzem, to będzie Ignacy Karpowicz. A jak było dziś na spotkaniu z Sylwią Hutnik, o tym więcej i o jej nowej książce, która nadchodzi, i o obecnej za 15.08 rano prosto z Gdyni. Bardzo ci dziękuję. Jutro kolejne spotkania, tak jak powiedziałeś, w Radio Domu Kultury pogłębimy temat. My dzisiaj mamy taką dosyć terenową grę w ramach programu alternatywnego. Chodzimy teraz właśnie z Agnieszką Obszańską przez zasieki na tyłach sceny namiotowej, ponieważ niektórzy goście czekają w innym miejscu niż stoi nasz wóz, ale widzę, że jeden z gości, który może wjechać wszędzie, już podjechał, więc teraz robimy przerwę na muzykę, a potem gospodarz wydarzenia Mikołaj Ziółkowski będzie naszym gościem. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. muzycznie nam się to wszystko poukładało odwrotnie, tak bym powiedziała. Rozpoczęliśmy program od spotkania z muzyką The Afghan Weeks, a teraz Pustki. A tymczasem kolejność na scenie w namiocie jest odwrotna. Greg Dulli jest z nami w studiu. Hi, this is extremely great to have you here. Thank you, nice to meet you. In Poland again. Yes. I hope you like coming here to Poland and playing for this audience. I love coming to Poland. It's my great pleasure to come here. On Open Air Festival, the last time here it was with Twilight Singers, yes. As I remember. Mm-hmm. And that was a great show. Thank you. And we still remember all the emotions and all what happened inside of us during the show. Great. Do you ever think about people's reactions on your music? Do you consider this writing or recording? I think about my own feelings first, and I have to think that as a fan of music, music has always been the friend for me. So when I've listened to someone else's music and it has comforted me, it's my pleasure to be able to do the same for others. So whenever you go, you can go wherever you want right now, probably. Sure. Yeah, you can play in every place in the whole world. Does it work the same way, your music, with the people, or there are some differences between people in different sides of world or different countries? Sure. I mean, there are some places you're more popular than others. Who knows, like, why someone feels you there and doesn't feel you there. But I've always thought that, you know, music is the universal language. It's the way that you can always talk to whoever. I can listen to a band or a musician sing in another language. As long as I feel the feeling, I don't need to know what the words are. You know what I mean? Yeah, of course. And as far as we are going to broadcast your show, which is extremely great, maybe you can introduce it to our listeners. If there is someone who had never heard of Afghan Weeks, is there something he should or she should know? I just consider us, we are a rock and roll band, and rock and roll has many emotions attached to it. It's sexual, it's powerful, it's angry, it's sad, it's beautiful, it's tender. It's all of those things, and we try to be all of those things. Thank you very much for this short conversation and being here again in Poland on Open Air Festival. Thank you very much. Greg Dulli był naszym gościem. Przetłumaczę pokrótce. Zapytałam o kilka rzeczy. Pierwszą związaną z podróżowaniem po całym świecie i tym, że spotyka się z różną publicznością, za każdym razem wywołując silne emocje. Po tylu latach doświadczeń naprawdę potwierdza istnienie czegoś takiego jak uniwersalny język muzyki i to, że muzyka oddziałuje niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną człowiek się znajduje. Opowiedział także o tym oczywiście, co każdy słuchacz Grega Dulli, nie tylko w zespole The Afghan Weeks, wie, czyli muzyka nie ma tak naprawdę gatunków. To nie to jest istotne. Istotne są te emocje i te wrażenia, które mamy w sobie, niezależnie od tego, czy trafimy na utwór w naszym języku, pochodzący z naszej kultury, czy zupełnie inny utwór, który jest rock'n'rollowy, czy utwór, który jest popowy. To nie o to chodzi. Chodzi cały czas o te emocje i o te wrażenia, które powstają w nas podczas kontaktu z muzyką. A ponieważ wszyscy wspólnie posłuchamy tego występu historycznego po takiej długiej przerwie zespołu na festiwalu Open Air 2014, to wszyscy, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z muzyką The Afghan Weeks, powinni pamiętać, że naprawdę nie jest ważne, czy to będzie rock and roll, czy to będzie soul, czy to będzie R&B. Jakkolwiek określimy ten gatunek, czy też spróbujemy opisać zespół, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, że będziemy razem i będziemy w tym samym czasie, mam nadzieję, przeżywać coś wyjątkowego. Greg Dulli na bardzo szybko, tuż przed swoim koncertem na festiwalu Open Air, był naszym gościem. Zrobimy może taką króciutką przerwę na muzykę. Króciutką przerwę, potem Mikołaj Ziółkowski i nasi goście, którzy też już czekają w studiu. Tak więc krótka muzyczna przerwa i jedziemy dalej. I know it don't seem difficult to hit you up, but you're not passionate about half the shit that you into, and I ain't having it, and we both know that. I don't mean to offend you, I'm just focused today, and I don't know why it's difficult to admit that I miss you, and I don't know why we argue, and I just hope that you listen, and if I hurt you, I'm sorry. The music makes me dismissive. When I'm awake, I'm just drifting. I'm not complaining, it's just to say that I stay pretty busy lately. And I could be misbehaving, I just hang with my niggas. I'm fucking famous if you forgot. I'm faithful despite all what's in my face, in my pocket. And this is painfully honest. And when I say it, I vomit. On cloudy days when I'm salty, I play the hate to the logic. State to state for the profit, it ain't a stain on me, nigga. My mama raised me a prophet. I play for dollar incentive, and where I'm walking is studded. And half retarded, I stumble to where she parked when she visit. I grab the bottle and chug it. I see the car in the distance. I know the dark isn't coming for the moment. If I could hold it, you see, it seems that all my dreams got dimmer when I stop smoking pot. Nightmares got more vivid when I stop smoking pot. And loving you's a little different. I don't like you a lot. You see, it seems like I'm coming back, I gotta handle business. Vanished to my sleeper seat. Left you at Terminal 3. I'll meet you down in baggage claim in a couple weeks, a fortnight. When you parade my homecoming, don't cry. You know I can't live in any place I visit. To live and die in L.A., I got my Fleetwood Mac, I could get high every day, but I be sleepy, OCD, and paranoid, so give me Bali Beach, no Molly please, palm, no marijuana trees, yo hickeys on my aorta, and tattoos you could only see when I'm playing surfboarder, put whiskey in that salt water. To nagranie zatytułowane jest Sunday, ale dzisiaj mamy czwartek, do niedzieli jeszcze trochę, w niedzielę będzie po wszystkim, a dzisiaj drugi dzień festiwalu Open Air, Mikołaj Ziółkowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Earl Sweatshirt, to jest ten pan, który teraz jeszcze śpiewa na naszej antenie. Uważam, że to był koncert wczorajszego dnia dla mnie. Wiem, że narażam się wszystkim fanom The Black Keys, no ale on był naprawdę rewelacyjny, zabawny, a przy tym wyjątkowo dobrze radził sobie z publicznością. Złośliwość na scenie, kiedy artysta potrafi być złośliwy i robić różne psikusy, to jest coś, co nie zdarza się często. Wolę to zdecydowanie od takiej sytuacji, dzień dobry, jak się macie? A to wszystko oczywiście zależy, bo zgodzę się z tobą. Nie widziałem ani sekundy tego koncertu i cieszę się, że jest tak, że właśnie ty możesz opowiedzieć o takim koncercie, jak kilka osób o innych. Duch festiwalu. Natomiast ja mam mniej więcej taki poziom percepcji, że wiem, kiedy nawet te takie proste zdania wynikają z charakteru i z tego, na przykład tak jak Eddie Vedder zawsze faktycznie się przygotowuje, próbuje sobie te zdania w danym języku napisać, że to wynika z tego, jakim jest człowiekiem. Ale oczywiście, jak parę razy jest taki zespół, który... No, nieważne, jaki zespół, który niedawno występował w Polsce, gdzie widziałem jego z 7 koncertów i tekst jest zawsze ten sam. Ale zawsze ten sam, tylko zmienia się kraj. Niestety są też polskie zespoły i polscy charyzmatyczni artyści, którzy potrafią dokładnie dzień po dniu tą samą spontaniczną rozmowę prowadzić z publicznością, ale nie o tym teraz mówimy. Ale Pearl Jam... powiedziałaś coś przed chwilą ciekawego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy ze 2 dni temu. W końcu temu mi się udało. No, proszę. Nie, przed chwilą jak rozmawialiśmy o muzyce i o tym słyszałem, co mówił Greg Dulli i jak to komentowałaś pod tytułem Bycie Razem. Pamiętasz, jak się śmiałeś, jak rozmawialiśmy ty z Infoboxu, ja z terenu festiwalu i mówiłem na samym końcu, że po tym wszystkim muzyce, kulturze, teatr, to, tamto, ale Bycie Razem tu na festiwalu być może jest kluczowe. Ale co próbujesz kluczowe. Powiedzieć, że ty wtedy i Greg Dulli jesteście braćmi, tak? Nie, że wtedy się śmiałaś, a teraz dokładnie powiedziałaś to samo. Nie, no śmiałam się, no czyli bo to jest jeden z tych bon motów, który udziela. Się drukuje po prostu złotymi literami na takich makatkach. Dobrze. Fani zespołu Pearl Jam są wyraziści. Właściwie co druga osoba teraz na terenie festiwalu nosi koszulkę z napisem. Są też przygotowani, bo fanklub Pearl Jamu w Polsce jest bardzo silny, więc z całą pewnością to misterium, które się rozpocznie o godzinie 22 i jest zaplanowane na 2 godziny, tak? Jest zaplanowane tak na przynajmniej 2 godziny, czyli taki przedłużony festiwalowy koncert, bo wiemy, że festiwalowe koncerty z reguły trwają około, tak, z reguły godziny 20, godziny 30. To ten koncert jest dłuższy i on będzie trwał przynajmniej 2 godziny. Czy to, bo fani są przygotowani, mają różne niespodzianki dla zespołu, ale czy zespół jest w dobrej kondycji, czy już ich widziałeś, co mówili i czy przyjdą tutaj do naszego studia? Jest daleko, jesteśmy dokładnie po przeciwnej stronie festiwalu. Wiesz co, powiem ci, że jest wielka anegdota, która się przed chwilą wydarzyła i której nie mogę ci opowiedzieć. No to naprawdę, wszystko... to jest najlepsza opowieść, jaką słyszałam w radiu w ostatnich latach. Takie pytanie, które jest najgorszym pytaniem, bo tak naprawdę mam historię do opowiedzenia, ale jako promotor po prostu jej nie opowiem. Ja tylko wiem, co powiem, możemy, o co chodzi. Możemy taki zrobić wywiad, w którym zmienimy ci głos i ty będziesz opowiadał te wszystkie historie, o których mówisz tak obiecująco. Przed chwilą było spotkanie z dziennikarzami, dokładnie jak wychodziłem na to spotkanie, to była godzina 18, zadowolony i dostałem telefon, no i wszystko się posypało. Ale już wszystko jest znowu świetnie, w związku z tym te takie techniczne problemy i to techniczne rzeczy festiwalowe, rozmawialiśmy wczoraj o ciężarówkach, jesteś tego uczestnikiem, świadkiem, współtwórcą, współtwórczynią od wielu lat, wiesz jak to wygląda, czyli nie ma sytuacji niezmiennej. W tej chwili wszystko jest dobrze, zespół jest w garderobach, czekamy na koncert, który za chwilę na głównej scenie Openera będzie miał miejsce, z którego bardzo się cieszę, bo ta relacja polskiej publiczności z Edim Vederem, z całym zespołem od lat jest wyjątkowa i oni to wiedzą i my to wiemy i oni powracają do Polski zawsze z takimi specjalnymi emocjami, dlatego to, co się działo przed chwilą, było takie dosyć nawet nerwowe. Wszystko udało się załatwić, wszystko udało się... To, co się działo, o czym nie możemy opowiedzieć, ale kiedyś w tej wywiadzie kiedyś rzece powiemy. Ze zmienionym głosem albo kiedyś, w książce kiedyś rzece. Powiemy. Wszystko gotowe, czekamy. Parę lat temu to był, wiemy jak mocny koncert zespołu Pearl Jam. Za chwilę na głównej scenie Eddie Vedder się znowu No nie, pojawi. Tak za chwilę, bo jeszcze wcześniej MGMT i chociaż bywały takie koncerty w wykonaniu MGMT, podczas których no, nie do końca jeszcze wiedzieli, jak grać własny materiał, to, co pokazywali ostatnio na festiwalach, może dawać nadzieję na to, że się polepszyło. Więc ten koncert rozpocznie działalność głównej sceny i o koncertach... on trwa, a faktycznie nawet umieściliśmy z Glastonbury, bo jakby tego nie oceniać, oczywiście znajdź proporcje, mocium panie, to ładne, widzę, że się uśmiechnęłaś. No, widzę, że zacząłeś naprawdę czytać dobrą literaturę. Mocium panie, zbierajmy się do zakończenia rozmowy. Tylko skończę. To faktycznie tak jest, że jest spore przełożenie w przypadku artystów przyjeżdżających, tak jak Black Keys zaraz po Glastonbury, czy Jack White, który przyjedzie za chwilę, czy MGMT, gdzie umieszczaliśmy właśnie ich koncert, który był zdumiewająco dobry i mam nadzieję, że w tej chwili koncert, który się odbywa na głównej scenie Openera, jest tak samo dobry. Musimy mieć trochę więcej czasu, musimy zaprosić na dłuższą rozmowę. No tak, no, ale to będzie właśnie ten wywiad rzeka, kiedy będziesz miał zmieniony głos. Mikołaj Ziółkowski był naszym bardzo gościem. Dziękuję. Jutro będziemy także, korzystając właśnie z uszu i oczu fanów zespołu Pearl Jam, o tym koncercie opowiadać, bo kto może wiedzieć więcej i lepiej na temat zespołu, jak ci, którzy są wiernymi fanami grupy. Teraz zapowiedź muzyczna spotkania, które już za chwilę na naszej antenie. Yo. Problemy off, ciuchy off, otwieram butle, zamykam tydzień, telefon off, domofon off, nie ma opcji, że się zawinę, OCB, ciebie zawinę, wypuszczę cię, nie wiem za ile, powiedziałbym ci, jak skończy się noc, ale nie znam siebie na tyle, drink jak bomby, topisz mój lód, zamykam oczy, widzę, że żyję, nie grozi mi jakaś soda czy coś, nie chcą mnie media, woda czy prąd, nie robię tego, co da mi sos, swój ideał robi, to szkoda mi go, pytasz, co możesz zrobić dla mnie w piątkową noc, polać mi coś, podać mi bro, odpalić ląd, nie wierzę, że mówię te słowa na głos, nie masz pojęcia, co mam za rok, zadajesz pytania, kto dał ci głos? Chcesz, żeby dali mi żyć, nie muszą mnie lubić, chcę palić i pić gorąco, lecą peruki z głów, ja też mam wszystko z bani jak nic, czekam jak raz mentalizm na hit, aż zniknie im uśmiech, spali wstyd, znikną pytania o zdrowie i życie i czemu nie jestem tak jak ty, otworzę szampana, podaję whisky, podpali nas, noc nie zgasi nas, świt, w takich momentach widać, że żyję, mam oko na wrogów i na twój tyłek, możesz się zatrzymać na chwilę, nie pytaj na kiedy, nie pytaj za ile, nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie wiem, co robią Rostowski z Tuskiem. Łyknij drinka, porwij bluzkę, zostaw nasze ciężkie życie, zmienimy je jak konstytucję. Jakie plany na przyszły tydzień? Zacznij dzisiaj, skończmy z jutrem. Będę twoim klikle rapu, nie będziesz więcej słodzić cukrem. Musimy tylko odkopić wódkę i ruszyć stąd, zrobić burdel. Przestań pytać, kto jest kto i czemu wśród tych ławek nas nie ma. Pójdę do piekła za polskie flow, nie poznaję siebie już nawet na siema. Prędzej ślepi niż lustra, zobaczą prawdę o nas. Wyłażę spod ziemi, ale co to zmienia? Te wyświetlenia, czy lepiej się będzie żyło od teraz? Miałbym więcej przyjaciół raperów, gdyby chodziło tylko o zera. Głośno myślę, lubiłem kilku, ale poszło w biznes. Pewnie dałbym więcej metafor, ale minął wiek, nim pojmą wszystkie. Po co te pytania? Odpowiedzi zapomnisz, jak moją ksywkę machasz rękami. Nie wiesz co robić, jedziesz z tematem jak monocyklem. Pogadam z tobą jak Leon, artes, piepkie, piepki, zmoro znikniesz. W takich momentach widać, że żyję, mam oko na wrogów i na twój tyłek. Możesz się zatrzymać na chwilę, nie pytaj na kiedy, nie pytaj za ile. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Chcę tylko ha, ja proszę ha. To nagranie można znaleźć na oficjalnym debiucie Raz Mentalizmu, a jedna druga, właściwie to już teraz nie wiem, czy jedna trzecia, Kamil? Jedna druga, cały czas tak będzie. Jedna druga tego duetu jest z nami. Ment, czyli Kamil, i to się tak składa, że jak rozumiem, Raz Mentalizm nie może pojawić się w komplecie w programie alternatywnym. Albo jest Raz, albo jest Ment. Wydaje mi się, że Arek bardziej zagrał w stylu pozazdrościł troszkę kawałka i chcę teraz, żeby było, gdzie jest A. Taki suchar na dzień dobry. Czy mówimy, że jesteśmy na trawie, czy mówimy, że jesteśmy w studiu? Słuchaj, jesteśmy na trawie i jesteśmy na terenie festiwalu. Dzisiaj gracie tutaj na scenie, która nazywa się Here and Now Stage, ale to nie jest wasz pierwszy występ. Oddzielnie mieliście okazję zmierzyć się z publicznością festiwalową już wczoraj. Możemy stanąć, czy musimy cały czas chodzić? A, bo my tak naprawdę, witam wszystkich słuchaczy, bo jeszcze się nie przywitałem, szukamy Arka, który nie wiadomo gdzie jest i chodzimy z mikrofonami po tej pięknej łące. Mamy nadzieję, że się odnajdzie, bo o 23.30 na Here and Stage rozpoczyna koncert Raz Mentalizm i to od razu możemy nawiązać w tym rozbudowanym składzie, który po raz pierwszy spotkał się w studiu S1, studiu imienia Lutosławskiego, i to był bardzo taki koncert, no chyba ważny z perspektywy waszej. Koncert ważny w jakiś tam sposób przełomowy, bo udało się to, co sobie założyliśmy, czyli pole lot z tematem dosyć mocno symfonicznym, aczkolwiek nie mogę używać tego słowa, ponieważ Marek Tort mi zabrania i zawsze mówi, że to nie jest koncert symfoniczny, no bo nie. Dzisiaj zmierzymy się z tym wszystkim w dużo większym towarzystwie, w zupełnie innych warunkach, na pewno lepszych akustycznie i brzmieniowo, no bo tak naprawdę Lutosławski jest fajną salą, ale fajną salą, jeśli się gra bez prądu. A nam trochę sprawiało problemu to, że mieliśmy dużo rzeczy elektronicznych, a w sumie całość leciała jakby ode mnie, więc trochę było walki. Tutaj mam nadzieję, że tego nie będzie. No dobrze, to jest trochę tak nas wprowadziłeś w zakres języka producenckiego, ale od razu to wyjaśniając, czy też przypominając słuchaczom, wyprodukowana przez Menta muzyka została przez Torta wspomnianego rozpisana także na smyczki, które wam towarzyszą tutaj na scenie. Sekcja Dęta też? Sekcja Dęta też i także gitarzysta Rafał, czyli jest 11 osób na scenie, 3 nas i 8 muzyków. Wydawało mi się zawsze, że to nie jest możliwe, ale dla ciebie to też jest pierwszy raz na festiwalu Open Air? Jeśli chodzi o koncert, tak. Grałem już 3 sety DJ-skie. Jeden w tym roku, drugi w zeszłym i trzeci 2 lata temu. I co myślisz? Miałeś kiedykolwiek okazję, przychodzisz pod taką sceną jak ta, na której wystąpicie, myśląc o tym, o, trzeba się nieźle nakłopotać, żeby złapać ludzi, żeby nie poszli dalej. Ja jestem mega zachwycony, podniecony, podekscytowany i wszystko co najlepsze, jeśli chodzi o to, gdzie gramy, o której godzinie. I myślę, że to jest bardzo fajny ukłon ze strony organizatorów w naszą stronę, bo mamy świetną godzinę, świetną scenę w dobrym miejscu, więc nawet nie ma chmur. Wczoraj o tej porze, o tej samej porze, o której wy dzisiaj zaczynacie, Air Sweatshirt właśnie na tej scenie grał i to było super. Dobrze, to życzę udanego występu i żebyście byli zadowoleni. Cieszę się, że mogłam cię poznać. Zawsze chciałam twarzą w twarz skomplementować to, co słychać na waszych płytach. Naprawdę, naprawdę bardzo chciałam to skomplementować. Dziękuję ci za tą krótką wizytę u nas. Dziękuję bardzo za dużo rzeczy, które zrobiłaś dla polskich słuchaczy, prowadząc wiele różnych fajnych audycji. No ty to naprawdę, chyba miałeś jakąś Pozdrawiam szkołę, byłeś w jakiejś specjalnej szkole? Tak, byłem w szkole specjalnej, dziękuję. Pozdrawiamy z trawy. Pozdrawiamy i gramy dalej. Bez trawy, pa, pa. Zespół MGMT. Nie słyszymy, szczerze mówiąc, jak radzą sobie na scenie dużej festiwalu Open Air. To jest oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek znalazł się na terenie festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To jest naprawdę taka odległość, że chociaż widzimy główną scenę, nie słyszymy ani jednego dźwięku koncertu, który tam trwa. Za nami, za naszymi plecami w namiocie ostatnie przygotowania do koncertu, którego posłuchamy wspólnie po 20. Teren, kultura na żywo, ożywiona Agnieszka Obszańska. Co za godzina, co za tempo w ogóle przemierzamy dzisiaj. Co za jaskółki tempo, biegamy tutaj, nie widzimy siebie nawzajem, niesłychane. No to teraz ze sceny głównej, gdzie miejmy nadzieję zaczęło MGMT, przenosimy się tutaj, nieopodal ostatniej sceny, czyli namiotowej, gdzie mieści się muzeum. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentuje tutaj swoją kolekcję. Warto tutaj wpaść, warto zaglądać, są oprowadzania, bardzo ciekawe prace, wybrane specjalnie z kolekcji. A jakie to są prace? Posłuchamy więcej o tym w sobotę. sobotę. Teraz delikatny przedsmak. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na Babich Dołach, zwanych również ostatnio Kosakowem, na openerze trzeci raz. Pierwszy raz pokazujemy kolekcję, tu jest kilkanaście, no myślę, że świetnie wybranych prac, które trochę wiążą się z tym, czym jest muzyka, czym są duże zgromadzenia ludzi, jakie to wywołuje emocje, trochę myślę, że ten styk sztuki, awangardy, protestu, sztuki krytycznej i korzeni muzyki współczesnej, znaczy muzyki tej, której my słuchamy, której słuchamy na openerze, no to jest klucz do tej wystawy. To nietypowa jak na was wystawa, bo chyba po raz pierwszy pokazujecie taką wystawę stricte muzealną. Tak, no nie mogliśmy już odmówić openerowi, bo zaproponowali nam wspaniałe warunki. To naprawdę jest kawał dobrej przestrzeni, przyzwoita, tymczasowa architektura. Jest skala, jest wysokość, jest światło, jest przestrzeń, więc to jest to wszystko, co sztuka no, musi mieć, żeby dobrze wyglądać, żeby wywoływać jakiś efekt, żeby wchodzić w relacje z publicznością. Dlatego stwierdziliśmy, że w tym roku nie pokazujemy projektów wideo, pokazujemy obiekty, rzeźby, instalacje, nawet parę obrazów na płótnie. Jest to trochę klasyka naszej kolekcji, parę takich rzeczy, które wiele osób zna, ale może nie wszyscy jeszcze dotykali osobiście, własnoręcznie, jak guma Pawła Kamera. No, sporo prac, które myślę, że chcemy też, żeby publiczność Openera poznała, uznała też za ważne, bliskie im, trochę kojarzyli je z Openerem, żeby mieli poprzez te prace cieplejszy stosunek, bliższy stosunek do sztuki współczesnej. No i tutaj cały tytuł wystawy, pokażcie nam wasze marzenia, zyskuje dosyć taki przewrotny wymiar. Demokrację Artura Żmijewskiego. Wielka instalacja wideo składająca się z kilkunastu ekranów, na których Artur Żmijewski pokazuje zarejestrowane przez siebie różnego rodzaju manifestacje. Manifestacje pokojowe, manifestacje religijne, manifestacje za czymś, manifestacje przeciwko czemuś. Ta mieszanka ludzkich motywacji, żeby wyjść na ulicę, zawsze w zgromadzeniu ludzkim tworzy się nowa energia. To jest jakaś inna jakość. To nie jest zbiorowisko jednostek, tylko masa ludzi, których coś łączy, no jednak komunikują coś większego. Tutaj zderzenie obok pozytywnych, negatywnych emocji. Myślę, że to nam mówi o tych też marzeniach, o tym, że ci wszyscy ludzie, którzy wychodzą w jakiejś sprawie na ulicę, oni też o czymś marzą. Pytanie o czym? Oczywiście bardzo dla nas jest ważne, że tutaj też dookoła będzie tłum ludzi, że będzie tłum ludzi, których tutaj łączy muzyka, łączą wakacje i ten wyjątkowy festiwal, ale niech zobaczą, jak to wygląda w takiej masie, w zbitce, kiedy widzimy protest, widzimy czyjeś rozczarowanie, widzimy czyjś gniew, ale widzimy też czyjąś fascynację czymś, jakieś idee, o które dopiero ludzie walczą. Także no mocna praca. Chciałbym, żeby ludzie odebrali ją tak, jak ja ją tutaj odbieram. Zaglądajmy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na Openerze. Gdzie was szukać? No jesteśmy na osi sceny głównej. Myślę, że każdy odwracający się od sceny głównej zobaczy napis neon świetlny Pauliny Ołowskiej Muzeum, który już trzeci rok będzie kierował tutaj publiczność do nas, tylko w innym miejscu jesteśmy. Nie w bunkrze, tylko w dużej hali na osi głównej sceny. Także no, mam nadzieję, że wszyscy znajdą czas, żeby tutaj do nas przyjść. W ciągu dnia i wieczorami będzie tutaj sporo naszych wolontariuszy. Będą oprowadzać, będą opowiadać o tych pracach. Chcemy, żeby każdy, kto przyszedł, wszedł w szczegóły, dowiedział się jak najwięcej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjechało tutaj i pokazuje część swojej kolekcji. Opowiadał nam Martel Andino Veles. Do muzeum jeszcze wrócimy, a jeżeli ktoś by chciał poszukać sobie muzeum, to dokładnie między sceną Here and Now i Tent Stage. Muszę powiedzieć, że jest to imponujące, bo to nie jest jeden z takich zwyczajnych namiotów. To jest naprawdę budynek muzeum. Specjalnie zaprojektowany. A wspomniane przez Marcela bunkry po prostu już tutaj na terenie nie istnieją. Przez lata chroniły także różne sceny, na których grali DJ-e, no ale wraz z rozbudową lotniska pewne, bardzo zresztą klimatyczne przestrzenie musiały zniknąć. Withdraw A, ten polski duet, także dzisiaj, dziś wieczorem na festiwalu Opener. Spend A już dziś wieczorem na festiwalu. Natomiast za sobą swój koncert ma zespół Hanimal. Musimy wykorzystać ostatnie minuty dosłownie, które nam pozostały, więc szybciutko do mikrofonu przedstawiacie się. Cześć, Hania. Asia. Denis. Słuchajcie, jak było wczoraj? No fajnie, no było to ciekawe doświadczenie, jakby po raz któryś, nie wiem, może trzeci w naszym życiu zagrać na tak dużej scenie, na dużym festiwalu. Wydaje mi się, że idzie nam to coraz lepiej. Festiwalowe koncerty mają to do siebie, że trzeba łapać publiczność i oczywiście przy tych wczesnych porach nie jest to wcale takie proste. Tak, wczoraj graliśmy o 17:00, to był pierwszy koncert na openerze, więc większość ludzi pewnie stała w bramkach albo jechała pociągami i samochodami. Ale dzisiaj zagraliśmy drugi koncert w ramach openera na dworcu w Gdyni. I to było też fajne, bo ci, którzy nie zobaczyli nas wczoraj, mieli szansę zobaczyć nas dzisiaj. Cieszę się, że to mówisz, bo spotykaliśmy zespoły, które mają grać na dworcu, ale nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać z takim, któremu się to udało. Tam też publiczność w pewnym sensie pojawia się i znika, no ale jednak jak już zostaje, to co? Co się dzieje? To jest na pewno dla nas najprzyjemniejsze, kiedy no, jakaś publika nas widzi na początku, ale w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze dźwięki naszej muzyki, ludzie przechodnie zatrzymują się, żeby nas posłuchać i widać, że im się to podoba. To jest najprzyjemniejsze pewnie dla każdego artysty. Bardzo żałuję, że nie mamy czasu, żeby porozmawiać dłużej, bo ale ta godzina to jest naprawdę godzina wariacka, ale pięknie wariacka. Tak właśnie jest na festiwalu, że nieustannie się goni króliczka i może czasami udaje się go złapać. Powiedzcie, gdzie złapać Hanimal w sieci, żeby teraz każdy mógł sobie sprawdzić. Hanimal na Facebooku, Hanimal na Bandcampie, SoundCloudzie, Spotify, także na stronie hanimal.pl. Gdzie jeszcze? Wszędzie. Wszędzie, cały świat. A my zmierzamy do finału tej godziny programu alternatywnego. W drugiej koncert, mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętają. Mamy dokładnie 1,5 minuty, aby opowiedzieć o tym, co wczoraj zwróciło uwagę. Mówię teraz już do Michała i do Agnieszki, więc naprawdę po szybkim jednym typie. Wczoraj czy dziś? Wczoraj na festiwalu, ponieważ wczorajszy dzień chcemy teraz omówić. Wczoraj byłem na koncercie Black Keys. I stałem w tłumie i podobało mi się nawet, chociaż wydaje mi się, że atmosfera koncertu czasami się dała, kiedy były długie przerwy między utworami, ale to było bardzo żywiołowe i przebój za przebojem. Agnieszka? No, ja bardzo chciałam być pierwsza, ale niestety Earl Sweatshirt i on, to był znakomity koncert. Do tego bardzo żałuję, że było mało osób na Kolderze, ale Kolder zagrał fantastycznie i każdemu, kto będzie miał okazję zaglądać na jego koncerty, niechaj biegną. No i myślę, że oczywiście Interpol, no, tej grupy się nigdy nie wyprę. Och, zdarzyła nam się taka okazja. Przemek Gulda na naszej antenie opowiadał powielokroć o tym, jak się przygotować do festiwalu. Powiedz mi szybko typ pierwszego dnia, wczorajszego dnia. Może nikt nie. Haim. Absolutny typ pierwszego dnia to jest Haim. To jest skandal, że ten zespół nie grał na największej scenie. Na żadnym innym festiwalu na świecie ten zespół nie grał na innej scenie niż największa. Ten zespół znakomicie potrafi zagospodarować największą scenę. Gra świetne koncerty i ten wczorajszy koncert był naprawdę doskonały. Bardzo lubię ten zespół, bardzo lubię to, co te dziewczyny robią na scenie. Świetny koncert. To samo mówiono o Metronomii wczoraj. Widziałam we fragmencie ten koncert i potwierdzam, że kto zna dziewczyny z płyty, ten nie wie, jak brzmią na żywo, ponieważ potrafią wygenerować naprawdę niezłą ścianę gitarowego dźwięku. Trzy siostry i do tego jeszcze perkusja. Haim tutaj w namiocie wczoraj rządził, a najlepsze w ich przypadku jest to, że one wyglądają jak anioły, ale tam jest niezły diabeł pod spódnicą. Tak bym to określiła. Czy my dzisiaj popełniliśmy rekord w ilości gości? Jeżeli chodzi o rekord gości, z całą pewnością, jeżeli chodzi o rekord tempa i tego, że będziemy mieli za chwilę zawału, myślę, że też. Po 20 już na spokojnie posłuchamy koncertu, a jutro pomiędzy 13 a 14 w programie, który nazywa się Fest Program, będziemy próbowali podsumować też w krótkiej i dosyć zwartej formie to, co na festiwalu Open Air dzieje się drugiego dnia, czyli dzisiaj. Na razie mówimy do usłyszenia i słyszymy się ponownie po 20 już z namiotu ze sceny. Najmłodszy, najmniejszy ser nie dopchał się do ciebie dzisiaj. Za chwilę zamkną się drzwi, nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione, on został tu. Wszystkie on został tu. Wszystkie już wyśnione, on został. Sam w tej wielkiej sieni tak dużo tak różnych snów czekało całą noc w tej wielkiej sieni. Wszystkie już wyśnione, on został tu. Wszystkie już wyśnione, on został tu. Wszystkie już wyśnione, on został. Posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Twaróg krajanka półtłusty w cenie 95 groszy za 100 gramów. Twaróg krajanka półtłusty w mocno pobudzającej cenie. 100 gramów za 95 groszy. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kara finansowa dla Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie za to, że dyrektor placówki złamał prawo odmawiając aborcji. Tak wykazały kontrole. Będzie kolejny rozejm na Ukrainie? Prezydent Poroszenko go nie wyklucza pod warunkiem, że będzie przestrzegany także przez separatystów. Holender, który hodował konopie pod Słupskiem, skazany, dostał 8 lat więzienia. Blisko 70 tysięcy złotych musi zapłacić Szpital Świętej Rodziny w Warszawie, kierowany przez profesora Bogdana Chazana. To kara, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę po tym, jak liczne kontrole wykazały, że złamał on prawo, odmawiając pacjentce wykonania aborcji. Teraz sprawą zajmą się śledczy, bo minister zapowiedział, że wnioski pokontrolne przekaże prokuraturze. Ksenia Maćczak. Odmawiając pacjentce wykonania aborcji, profesor Chazan powołał się na klauzulę sumienia, ale kontrole w tej sprawie przeprowadzone przez krajowego konsultanta do spraw ginekologii na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rzecznika praw pacjenta i mazowiecki oddział NFZ jednoznacznie wskazują, że profesor złamał prawo. Odmowa wskazania przez profesora Chazana lekarza lub ośrodka, gdzie pacjentka mogłaby otrzymać pomoc, jest niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, a ponadto dodał, że teraz wszystkie wnioski kieruje do prokuratury. Przekazujemy także do NFZ-u, rzecznika praw pacjenta, ale także rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej. Tyle, że profesor Chazan w rozmowie z TVP Info powiedział, że nie czuje się winny i gdyby jeszcze raz miał podjąć decyzję w sprawie odmowy aborcji, postąpiłby dokładnie tak samo. Na pytanie, czy pan ma sobie coś do zarzucenia, że nie zabił pan innego człowieka, każdy na moim miejscu odpowiedziałby, że nie. Dlatego teraz wszystko w rękach władz Warszawy, bo to nie Ministerstwo Zdrowia jest właścicielem szpitala, którym kieruje profesor Chazan. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Władze w Kijowie są gotowe ponownie ogłosić zawieszenie broni na wschodzie w Ukrainę. Takie zapewnienie usłyszał w trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem Petrem Poroszenką amerykański wiceprezydent Joe Biden. Poroszenko podkreślił jednak, że aby rozejm znów zaczął obowiązywać, musi być pewne, że będzie przestrzegany przez obie strony. Na wschodzie Ukrainy tymczasem wciąż leje się krew. W wyniku eksplozji miny pod Krematorskiem zginęło dwoje cywilów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Samochód eksplodował na minie koło wsi Krywa Łuka pod Kramatorskiem. Jechały